سوار دے خدا را خدا را جو اپنے ہی ہاتھوں گوایا وہ لمحہ پھر سے سوار دے وہ لمحہ پھر سے سوار دے سوار دے خدا را خدا را جو اپنے ہی ہاتھوں گوایا وہ لمحہ پھر سے سوار دے وہ لمحہ پھر سے سوار دے پلے پڑی جدائی روٹھی لگے خدائی عشق جب روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی روٹھی لگے خدائی عشق جب روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی ٹوٹے نہ تنہائی کوئی تو آگے دل رنگ جاوے صدیوں سے آس پاس جیسے ہم رہتے ہوئے میں بن سنے جان لوں اسے یہ بن کہے مان لے مجھے کہ جیسے روح نے بدن ہے دو پہرے ہوئے یہ کیسے سلسلے شروع ہونے لگے کہ اپنے آپ کو بھی ہم کھونے لگے سوار دے خدا را خدا را جو اپنے ہی ہاتھوں گوایا وہ لمحہ پھر سے سوار دے سوار دے پلے پڑی جدائی روٹھی لگے خدائی عشق جدوں روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی روٹھی لگے خدائی عشق جدوں روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی ٹوٹے نہ تنہائی کوئی تو آگے دل رنگ جاوے رنگ جاوے کس راہ پہ چل پڑے دو دل ٹوٹے ہوئے لمحوں کے ہاتھوں میں پگھل کے پھر جڑنے لگے ایک دوجے کے روبرو بن بولے یہ گفتگو के दो राहें पलट के एक राह मुड़ने लगे। फिर से जगी ये ख्वाहिशें बेनाम सी, करें बचने की कोशिशें नाकाम सी। सवार दे खुदारा खुदारा, जो अपने ही हाथों गवाया वो लम्हा फिर से सवार दे। पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इशक जदों रोग लग जाए। पले पड़ी जुदाई रूठी लगे खुदाई, इशक जदों रोग लग जाए। पले पड़ी।